miejsce wcale niedaleko, tak. Gdzie i jajdy kiedyś możemy pójść pewnego dnia. Kocham to życie mimo zła i mimo smutku, i zawsze trwam na swoim stanowisku aż do skutku i do końca. Aż kurtyna opadnie, jak powieka ciężka będzie. Tylko słowo spokój wszędzie. Nieraz było tak, głupi dzieciak bliski końca. Pełen żalu poranna modlitwa o wschodzie słońca. Myśli i prośby, przepisy i dowolność, podporządkowanie i godność, śmierć za rogiem. Ciągle do przodu, obierając słuszną drogę. Jotuze, nie przejmuj się tym, co inni mówią. Wiem, że Bóg jest z nami, a życie jest próbą. Wciąż żyjąc słowem księgi, ją czytam i nie myślę o tym, co złe, bo życie chcę mieć tylko czyste. Chcę błyszczeć, a jak zdradzę, to już nie istnieć w głowie mojej. Puszczących głosów już nie słyszeć, masz życie. Żyj płacząc nim potokiem rymów. To tylko pieprzone 5 minut. Po raz kolejny życiowe baty, głowa spuszczona, nogi jak z wady, piętno odciśnięte, zero przebaczenia, usta mocno zszyte, nic do powiedzenia, wszystko się zmienia, to bez wątpienia, czekałem na to, by w końcu wyjść z cienia. Świat, w którym nikt nikomu nie ufa, Eldoka i reszta, szepczący mi do ucha, zostaw i odpuść sobie ten temat. Wyciągają ręce, bo zaszła potrzeba. Dzięki temu podnoszę z bruku się powoli. Na koneksję liczę, przyjaciele pozgonni, jak mur obronny, nie do przebicia. Wskazują drogę, nową treść życia. Już nie szalenie, zostawiony sam sobie. To co siedzi głęboko, przekazuję w głowie. Czyli liryka prosta, przekaz dla ogółu. Będę trwać, bo wybijam się z tłumu. Rzucam cień na wszystko za plecami, co krzyżowało szyki, zadawało rany. Ten stan dobrze znany, już nie wspominany. Jotuze zwycięski, a nie przegrany. Na stałe wpisany w karty historii. Gramatik nadrzędna rzecz we morskiej euforii. Zawsze żyłem dobrze, bo żyłem chwilą. Moment upadku, oddałem hop swoim czynom. To się stało w sekundzie, nie było miną. Chłopak na rozdrożu, obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odchodzi to, co było rutyną. I boję się o tych, co drzwi mi uchylą. Wpuszczą do środka, opatrzą me rany. Człowiek jest człowiekiem, nie spisałem na straty.